Dostępny także w spreju. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 18 dzień marca, jest 10. Czas na serwis Trójki i Agnieszka Drozd. Irańskie pociski uderzyły w bloki mieszkalne w centrum stolicy Libanu. Jest co najmniej 6 zabitych. Bakterie coli w kranówce z Olecka. Wodę mieszkańcom dostarczają teraz beczkowozy. Polskie przedszkolaki mają za mało ruchu. Mamy otyłość. 18% dzieci w wieku przedszkolnym ma nadciśnienie. Co najmniej 6 osób zginęło w irańskich atakach rakietowych na Bejrut. Nad ranem pociski uderzyły w wieżowce mieszkalne w centrum stolicy Libanu. Wczoraj późnym wieczorem libańskie władze nakazały ewakuację mieszkańców 60-tysięcznego Tyru i 80-tysięcznego Sydonu. Według danych władz Libanu od 2 marca, gdy rozpoczęła się wojna Izraela z Hezbollahem, ponad 1 000 000 ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Liczba uchodźców codziennie się zwiększa, bo kolejne obszary są zagrożone atakami. Od poniedziałku na południu Libanu trwa izraelska inwazja lądowa, a celem nalotów są już nie tylko dzielnice kontrolowane przez Hezbollah. Wody w kranach w Olecku i okolicznych wsiach może nie być przez co najmniej najbliższe 3 dni. Powodem są wykryte bakterie coli w wodociągu, który oprócz Olecka zaopatruje także 41 pobliskich miejscowości. Jak tłumaczy burmistrz Karol Sobczak, sanepid przebadał wstępnie wodę i stwierdził zanieczyszczenia. Teraz badane są kolejne próbki. Wodę mieszkańcom dostarczają beczkowozy dzięki pomocy wojska i sąsiednich samorządów, mówi burmistrz Sobczak. Te beczkowozy od razu napełniamy ze źródeł, czy tam z ujęć, które są poza ujęciami, poza siecią PEWiK Olecko. I w tej chwili mamy już określony też również grafik i punkty, gdzie będziemy tą wodę dostarczać. Mamy takich 25 i po kolei w tej chwili już uzupełniamy. Proces badania próbek trwa 72 godziny, więc wyniki spodziewane są dopiero w piątek. Zaległości finansowe szpitali to już około 25 miliardów złotych. Dodatkowo zaległości państwa wobec szpitali to około 5 miliardów. Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr Przemysław Rosak mówi, że szpitale zadłużają się, bo zadłużony jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Dyrektorzy szpitali nie mają innego wyjścia, jak pracować dalej. Każdy przedsiębiorca, jeśli nie otrzymuje kolejnych środków, zatrzymuje firmę, nie zadłuża jej albo bierze kredyt. Natomiast dyrektorzy szpitali nie mają takiej możliwości. Jeśli zamkną szpitale w momencie, kiedy przestają być finansowani, to oznaczałoby, że na poziomie końca roku, ostatniego kwartału, szpitale powinny mieć zamknięte drzwi. Wtedy by się nie zadłużały. W szpitalach lekarze dalej pracują i dalej ratują zdrowie i życie naszych pacjentów. Na początku marca dyrektorzy szpitali powiatowych demonstrowali przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia, domagali się pilnych działań naprawczych i wsparcia finansowego dla zadłużonych lecznic. Dali rządowi czas do końca marca. Jeśli nie będzie żadnej odpowiedzi, protest ma eskalować. Przedszkolaki nie są aktywne fizycznie. Przedszkola powinny uczyć najmłodszych podstawowych umiejętności ruchowych, mówią eksperci z Akademii Wychowania Fizycznego z całego kraju. To jedna z rekomendacji badań przeprowadzonych w ramach programu WF z AWF. O szczegółach Martyna Szymczakowska. Zespół ekspertów sprawdził, jak wygląda kondycja fizyczna przedszkolaków. Dane są mocno alarmujące, powiedział rektor warszawskiej AWF profesor Bartosz Molik. Mamy otyłość. 18% dzieci w wieku przedszkolnym ma nadciśnienie. Dzieci są nieaktywne fizycznie. Stąd rekomendacja, by w przedszkolach było więcej ruchu. Nauki rzucania, biegania czy chwytania. Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiada, że zgodnie z reformą od września ruchu w przedszkolach będzie więcej. W podstawie programowej przedszkoli przede wszystkim chyba pierwszy raz zostało zapisane, że dzieci powinny być na powietrzu codziennie. Problemem wciąż pozostaje zaplecze logistyczne, bo w przedszkolach nie ma sal gimnastycznych, a nauczyciele nie są przeszkoleni do prowadzenia zajęć sportowych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. 88% Polaków wie, że działa system recyklingu opakowań, a ponad 60% oddaje zużyte opakowania. To wbrew pozorom nie jest aż tak optymistyczny wynik, mówił w Informatorze Ekonomicznym w Trójce prezes Fundacji Wolności Gospodarczej Marek Tatała. To nie jest aż tak optymistyczny wynik, patrząc na deklaracje użytkowników systemu, ale pamiętajmy, że główną statystyką, którą dopiero poznamy, będzie jaki procent tych opakowań, które trafiają, potem trafia do systemu. Takim celem, który wynika także z przepisów europejskich, to jest ponad 90%. Zobaczymy, czy go osiągniemy. Niemcy mają już 97%. Litwa w kilka lat osiągnęła 90%. A dziś właśnie przypada Światowy Dzień Recyklingu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie w całej Polsce, poranne mgły ustępują, ale na wybrzeżu mogą utrzymać się do południa. W górach porywisty wiatr. Na termometrach od 6 stopni nad Zatoką Gdańską do 13 w Wielkopolsce, 14 w centrum i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska, Mateusz Tomaszuk. Witamy najserdeczniej. Jest 5 minut po 10. Dobrego dnia. Turn of a Friendly Card, album, który nagrali w roku 80, o zagrywkach z drugim człowiekiem, często o zagrywkach, które nie są fair. O tym jest właśnie w Games People Play, The Alan Parsons Project. Eric Wolfson, gdyby żył dzisiaj, obchodziłby swoje 81 urodziny. Płyta tygodnia, tak, oczywiście mamy dla Państwa T-Love, alright. Zobaczą Państwo, wszystko będzie alright, a można teraz zdobyć naszą płytę, więc będzie jeszcze bardziej alright. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Proszę pisać. Lepiej już było, a dobrze już nie będzie. Ja mówię alright, choć syf i wojna wszędzie. Ty chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. To szykuj się do wojny. W obliczu końca nic nie jest ważne już. Dragi są śmieszne i twoja gotówka. To długa, zła opowieść, jak moja historia. Ja mam miasto w sobie i nie muszę się plątać. Kieślowski mnie nakręcił, a teraz się ziści. Ten krótki film o zwykłej nienawiści. W obliczu końca nic nie jest ważne już. Dragi są śmieszne i twoja gotówka. Czy masz w sobie dziś lepszy towar niż życie? Chyba se pyknę coś, niepotrzebne jest zużycie. Klik, klik, tik, tok, banału królestwu. A tak siarz mi mówi, że to zwykłe. Miodowe lata umarły naprawdę dziś. Musisz mieć spluwę przy sobie jak John Wayne. Klik, klik, tik, tok, banału królestwu. A tak siarz mi mówi, że to zwykłe. Alright. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You say that I don't listen. That I don't give you no respect. You took your love to some other place. Now what did you expect? We made vows inside the church to forgive each other's sins. But there are things I have to endure, like the smell of another man's skin. If that's not loving you, I don't know what is. If that's not loving you, then tell me what it is. If that's not loving you, I don't know what is. If that's not loving you, then tell me what it is. You say you wanted children, and you would grow into a mother. But in my mind's eye, I would see you in the arms of another. I am given to jealousy. I've been given to violence. But I could never raise a hand in my defense. So I suffer here in silence. If that's not loving you, I don't know what is. If that's not loving you, then tell me what it is. If that's not loving you, I don't know what is. If that's not loving you, then tell me what it is. I pray the waters of forgiveness will rain down on you and me. Just like newborn babies in the cradle of a tree. And we will walk in righteousness. We will walk in rain and thunder. But God is joined together here. Let no man put asunder. If that's not loving you, I don't know what is. If that's not loving you, tell me what it is. If that's not loving you, I don't know what is. If that's not loving you, tell me what it is. If that's not loving you, I don't know what is. If that's not loving you, tell me what it is. If that's not loving you, I don't know what it is. O wielkiej miłości zaśpiewał pan Sting i tak to się składa, że jest ona wyrażona na albumie The Bridge we wszystkich możliwych przypadkach, chociażby w utworze If It's Love, w którym prezentuje zupełnie nowe podejście do prostej piosenki miłosnej, a mianowicie pan Sting porównuje kontemplację uczuć do telefonu do lekarza, w którym opowiada o swoich symptomach. To teraz będzie pa, chociaż oczywiście jeszcze się nie żegnamy. Pa z tak zwanej ósemki z albumu Kasi Nosowskiej. Spójrz jak szczupleje, topi się bawani tors. Spójrz jak wylewa się z koryta Wisła prost na wał. Spójrz jak zielone kapie z wszystkich drzew. Spójrz jak przetacza krew natura, z zimy wstaje świat. Purpurą spryskane płatki róż. Patrz jak unosi wiatr połyskujący w słońcu kurz. Spójrz na ten strojny w jaskrawych rabat dywan plac. Spójrz na podlotki, co rozdają wianki tu i tam, tu i tam, tu i tam. Trójka. Wersji live, wersji, która myślę, że całkiem nieźle oddaje wszystkie smaczki koncertowe. Do pana Piotra powędruje nasza przedpołudniowa płyta tygodnia, płyta T Love Alright. Pan Piotr napisał, że dzisiaj dzień wolny od pracy, dlatego też czas wykorzystuje na finalizację remontu, a z głośników oczywiście Trójka. No i na dodatek informacja o dniu otwartym przy Myśliwieckiej 357. Czy może być piękniej? Może być. Kolejna szansa na zdobycie naszej przedpołudniowej płyty tygodnia jutro. Justyny Grabasz po godzinie 10. Dadzą państwo wiarę, że w marcu, czyli teraz, mija równo 20 lat od ukazania się albumu Metz. I was alone, falling free, trying my best not to forget. What happened to us? What happened to me? What happened as I let it slip? I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passers-by were looking at me as if they could erase it. Baby, did you forget to take your meds? Baby, did you forget? I was alone, staring over the ledge, trying my best not to forget all manner of joy, all manner of joy.

no, przejechać, przepłynąć, przelecieć, musi być zrobiony w Polsce, złożony, rozłożony i przyjechać na miejsce. Wszystkie te działania zostały precyzyjnie zaprojektowane. Cały proces, nie tylko budynek. Tak jakby biuro architektoniczne Kuryłowicz Architekci brało sobie do serca opowieści Leonarda da Vinci. To jest stara prawda, którą kiedyś powiedział Leonardo da Vinci, że nie pamiętam, nie zacytuję tego, ale że im trudniej, tym lepiej. Duża liczba ograniczeń powoduje bardzo uważne przyjrzenie się temu, co człowiek robi i musi to zrobić dobrze, ponieważ no wystarczy sobie wyobrazić, prawda? Jedziemy na taką wyspę i tam nie ma nic. To nic wymaga ścisłej współpracy z naukowcami, psychologami, biologami, polarnikami, którzy w stacji imienia Arctowskiego pracują. Wyspa Króla Jerzego w archipelagu Wysp Szetlandzkich przy Antarktydzie, no ale to się liczy jako Antarktyda i tam nie ma literalnie nic. Mało, że nie ma nic kompletnie, to jeszcze tam nie można nic zostawić, żadnego śmiecia, żadnych śladów po człowieku, ani organicznych, ani nieorganicznych. No na przykład taki prosty przykład, ludzie, którzy tam wchodzą, wchodzą ubłoceni, dlatego że no, nie ma tam trawy, prawda? Tam jest błoto i śnieg, albo sam śnieg i lód. W każdym razie to jest tak zaprojektowane, żeby mogli się przebrać, żeby nie wchodzili z tym brudnym ubraniem, bo nie ma tam wody, znaczy woda jest w bardzo ograniczonej ilości. Więc chodzi o to, żeby tego w kółko nie czyścić, nie prać i tak dalej. Prąd jest tylko z generatorów, przecież tam nie ma żadnej sieci. Ograniczenia, które pomagają przy projekcie. Ciekawe, kto z nas patrzy na swoje ubrania z takiej nietypowej perspektywy. Ile wody potrzebujemy, by je dobrze wyprać? A to dopiero początek katalogu ograniczeń. To jest miejsce odosobnienia i bardzo ważna relacja przestrzeni, że nie dość, że są miejsca, gdzie oni mogą się schować, jeśli już nie mogą wytrzymać widoku tych samych ludzi przez cały czas, przez parę dobrych miesięcy, i miejsca, gdzie jeśli mają ochotę się integrować, to żeby mieli gdzie i żeby mogli się tam ruszać i tak dalej. No myśmy jeszcze dołożyli do tego hodowle hydroponiczne, mogą sobie tam uprawiać roślinki, ale tak, żeby nic nie wyleciało na zewnątrz i się nie zasiało, broń Boże, bo tam się bardzo tego pilnuje, żeby nic obcego nie było, no ale będą mieli swoje roślinki do jedzenia i do patrzenia. Sałata dla każdego. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale pani profesor cały czas mówi o funkcjach polarnej stacji. Jeszcze nie padło nawet jedno słowo dotyczące jej wyglądu. To może teraz jest na to czas. To wygląda tak, żeby po pierwsze nie walczyło z przyrodą, tylko z nią współpracowało. Przekrój, który został zastosowany, powoduje, że wiatr, który tam jest problemem, tam są wiatry tak zwane katabatyczne, to jest około 260 km na godzinę. Wiatr przyciska tą formę dzięki temu, jaki ona ma przekrój i dzięki tej strukturze, że ona jest przymocowana w sumie na niedużej powierzchni tym parterem i później się rozwija. Ponad 40-letniemu obiektowi starej stacji zaczęła zagrażać erozja linii brzegowej. Nowy projekt ma być usytuowany 3 metry wyżej. Układ rozgwiazdy umożliwia rozbudowę. Gdyby była taka potrzeba, to w każdą stronę można tą formę dalej dokładać moduły i rozbudowywać. No tam w momencie, kiedy jest zima, te wichury i lecące kamienie, bo te wiatry niosą kamienie jeszcze do tego wszystkiego, więc tam wcale nie jest tak pięknie i romantycznie, że pingwiny, prawda, i słońce, jak to się pokazuje teraz, bo to się zrobiła destynacja turystyczna. O zgrozo. Opowiadam to wszystko Państwu, być może również dlatego, by nie podróżować w takie miejsca. A więc mamy maleństwo. 1500 metrów. Moduły z lekkiego drewna zostały złożone w Gdyni, a potem przybyły na Wyspę Króla Jerzego. Złoto-żółte śmigło zostanie ukończone w przyszłym roku, a ja w detalach opowiem, jak powstawał ten projekt. Moim gościem będzie architekt Bartosz Swinarski. Proszę czekać na tę opowieść. Będziemy czekać, oczywiście. Kolejny odcinek cyklu Anny Dudzińskiej Dobrze Zaprojektowane za tydzień, w środę o tej samej porze, a my oczywiście polecamy naszą stronę trójka.polskieradio.pl. Znajdą tam Państwo nasze trójkowe podcasty. Mountains of Laza. Bottle of lane. takes the school. One boy breaks a rule, silly boy blue. Silly boy blue. Yak butter statues that melt in the sun cannot dissolve all the work you've not done. A Sheila feel that his over self pays the bill. Silly boy blue, blue. Silly boy blue. You wish and wish and wish again. You've tried. David Bowie z wyjątkowego wydawnictwa Toy Versi Deluxe, czyli z wyjątkowego zestawu, który zawierał utwory, które pan David gromadził we wczesnych latach swojej kariery. Bowie wymarzył sobie nagrać je ponownie w nowych aranżacjach. No i tak się stało. Zarejestrował je ze swoimi najbardziej zaufanymi muzykami. Przed nami Corinne prosto z Filadelfii. Państwo słyszą? Mhm. No po takiej dawce energii to nie ma opcji. Rozbudzenie gwarantowane. Utwór dla wszystkich niecierpliwców. No Wait. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Utworze The Saxophone Song warto wspomnieć o Davidzie Gilmourze. To on właśnie wyprodukował Kate Bush, to on sfinansował sesję nagraniową w roku 75, a przyjaciel Gilmoura Rick Hopper przyniósł mu taśmę z nagraniami Kate. Posłuchali razem, a Rick stwierdził, że jest naprawdę świetna. The doctors shake their hands, the chain around the band, they're looking for a not dead. The medicine's not working. I haven't slept for days. The light is shone right through me. The skeleton is weighed. Incurable. Thank you.